nie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 lipca, minęła godzina 17. Zapraszamy do Trójki, Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Koalicyjne rozmowy o rekonstrukcji rządu ruszają za godzinę. Polska 2050 chce wicepremiera w nowym rządzie. Po wypadku awionetki na Dolnym Śląsku dwie osoby są ranne, na miejsce jedzie specjalna komisja. Od nowego roku szkolnego mają zniknąć tak zwane godziny czarnkowe, nie spełniły swojej funkcji. Czy to spotkanie zakończy temat rekonstrukcji rządu? Za godzinę spotkają się politycy partii tworzących koalicję. Polska 2050 wciąż liczy na stanowisko wicepremiera w odświeżonym rządzie. Sylwia Białek. Ten serial już za długo trwa. Rekonstrukcja rządu powinna mieć miejsce tuż po wyborach prezydenckich. Takie głosy można usłyszeć już nie tylko nieoficjalnie. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że dzisiejsze spotkanie zakończy rozmowy na ten temat. Koalicjanci mieli różne poglądy i wydaje mi się, że tutaj Polska 2050 chyba trochę opóźniła prace koalicyjne. Problem w tym, że Polska 2050 wciąż nie uzyskała tego, na czym jej zależy, a mianowicie stanowiska wicepremiera. Nawet jak nie teraz, to w listopadzie, gdy marszałkiem Sejmu zgodnie z umową koalicyjną zostanie Włodzimierz Czarzasty. Dlatego, jak mówiła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, negocjacje wciąż trwają. Cały czas jest temat wicepremiera na stole i cały czas jest dokładnie w takim samym układzie. Oczekujemy, że będzie w listopadzie, a najlepiej zdecydować o tym teraz. W rządzie zajdą zmiany zarówno strukturalne, jak i personalne. Powstaną dwa duże resorty. Jeden odpowiedzialny za gospodarkę, drugi za energetykę. Sylwia Białek, Polskie Radio. A dosłownie przed chwilą rzecznik rządu ogłosił, że premier przedstawi skład nowej Rady Ministrów w środę o 10. Specjalna komisja jedzie na miejsce wypadku awionetki koło Ząbkowic Śląskich. Służby zabezpieczają wrak samolotu. Maszyna runęła na pole. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Została poinformowana Państwowa Komisja do spraw badania wypadków lotniczych. Jej przedstawiciel udaje się w to miejsce. Do tego czasu my mamy za zadanie zabezpieczyć to miejsce przed osobami postronnymi, żeby ustalić, jak do tego doszło. Kontakt z osobami poszkodowanymi z wiadomych przyczyn jest utrudniony. Mówi Katarzyna Mazurek z Policji w Ząbkowicach Śląskich. Przekazała także więcej informacji o poszkodowanych. Są to mieszkańcy powiatu ząbkowickiego, kobieta i mężczyzna, którzy podróżowali właśnie tym samolotem. Jest to ich awionetka. Zostały przetransportowane helikopterami lotniczego pogotowia ratunkowego, dwoma helikopterami do dwóch różnych szpitali i wiemy, że na chwilę obecną żyją. Jeśli chodzi o resztę informacji, no to niestety nie posiadamy ich. Mały samolot spadł na pole między miejscowościami Braszowice i Strąkowa. Informacje dotyczące przerzucania nielegalnych migrantów z Niemiec do Polski są nieprawdziwe. Mówił dziś o tym minister spraw wewnętrznych Niemiec podczas konferencji prasowej z szefem polskiego MSWiA Tomaszem Siemoniakiem. Aleksander Dobrindt podkreślał, że takie twierdzenia szkodzą polsko-niemieckim stosunkom. Słyszałem o twierdzeniach, że niemiecka strona zbiera nielegalnych migrantów, którzy w ciągu ostatnich lat przyjechali do Niemiec, a potem przerzuca ich do Polski. To nieprawda. Te twierdzenia są wyrazem złej woli, nie mają żadnych podstaw i służą tylko nadwyrężaniu dobrych stosunków polsko-niemieckich. Są nieodpowiedzialne. Ministrowie zapowiedzieli zdecydowaną walkę z nielegalną migracją. Za likwidacją tzw. godzin czarnkowych, czyli godzin dostępności, opowiedziały się sejmowe komisje do spraw deregulacji oraz edukacji. Odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Karty Nauczyciela. Ministra edukacji Barbara Nowacka mówiła, że godziny dostępności nie spełniły swojego celu. Pomysł poprzedników polegał na tym, że przy braku zaufania do nauczycieli uznali, że nauczyciele powinni raz w tygodniu poświęcać godzinę, najczęściej w trakcie swoich zajęć, żeby być dostępnymi dla rodziców i uczniów. Tylko, szanowni państwo, nauczyciele w Polsce są dostępni dla rodziców i są dostępni dla uczniów. Bardzo często od rana do późnego wieczora. Nowe przepisy mają obowiązywać od września. Kreml nie wyklucza, że za półtora miesiąca może dojść w Pekinie do spotkania prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych. W stolicy Chin 2 września odbędą się uroczystości z okazji 80. rocznicy zakończenia wojny światowej w Azji. Więcej w materiale Tomasza Sajewicza. Rocznica zakończenia wojny to dla chińskich władz centralne wydarzenie polityczne o charakterze międzynarodowym w tym roku. Udział w nim potwierdził już Putin. Zaproszenie wystosowano też do Białego Domu. Na razie jednak nie ma informacji, czy Donald Trump weźmie w nim udział. Amerykański prezydent zniecierpliwiony jest brakiem elastyczności Rosji i progresu w rozmowach dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie. Przed uroczystościami w Pekinie upływa zaś 50-dniowy okres ultimatum, które Waszyngton postawił Kremlowi na zakończenie działań wojennych na Ukrainie. Jeśli wojna będzie trwała, USA zastosują wobec Rosji sankcje. Te objąć mają też kraje, które po upływie terminu ultimatum nadal będą kupować rosyjską ropę i gaz. Rocznica zakończenia II wojny światowej w Azji przypada 2 września. Tego dnia w 1945 roku na pokładzie amerykańskiego pancernika USS Missouri podpisano akt kapitulacji Japonii, kończąc tym samym działania wojenne na Dalekim Wschodzie i ostatecznie zamykając II wojnę światową. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Den Passar. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz o sporcie, Dariusz Urbanowicz. I będzie to bardzo tenisowy serwis sportowy, ostrzegam. Kurz po wimbledońskiej bitwie dopiero opada, a na celownikach tenisistów już znalazł się US Open. Finały nowojorskiego Wielkiego Sztema odbędą się w pierwszy weekend września, ale światowa czołówka powoli przenosi się do Ameryki już na pierwszy ogień, Waszyngton. Turnieje na kortach twardych w Ameryce Północnej stanowią kilka etapów przygotowań do US Open. Wszystko na dobre rozpoczyna się dzisiaj w Waszyngtonie. Zawodami Mudobala ICT-DC Open. Ten turniej to połączenie rywalizacji ATP 500 i WTA 500. W stolicy Stanów Zjednoczonych zobaczymy nasze tenisistki. Magda Linet rozstawiona z ósemką. W pierwszej rundzie zmierzy się z bardzo dobrze znaną polskim kibicą Daniel Collins, która regularnie wchodzi w polemikę z naszą Igą Świątek. Będzie to pierwszy pojedynek Linet i Collins od 7 lat. Rozstawiona z piątką w Waszyngtonie Magdalena Fręch zmierzy się w pierwszej rundzie z kwalifikantką, Ukrainką Lilą Starodubcewą. Jednak w przypadku tego turnieju najwięcej mówi się o powrocie na kort po 15 miesiącach przerwy 45-letniej Venus Williams. Dostała ona od organizatorów dziką kartę. W rywalizacji deblowej zobaczymy z kolei Katarzynę Peter. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A przy poniedziałku zostały zaktualizowane rankingi tenisowe. Iga Świątek dzięki zwycięstwu na wimbledońskiej trawie awansowała na trzecie miejsce i utrzymuje tę pozycję. Liderka Aryna Sabalenka przed Coco Gauff z USA. 24. pozycję zajmuje Magdalena Fręch, a 28. jest Magda Linet. W zestawieniu ATP wciąż prowadzi Włoch z południowego Tyrolu Jannik Sinner przed Hiszpanem Carlosem Alcarazem i Niemcem Aleksandrem Zwierewem. Hubert Hurkacz jest już 38., a 78. Kamil Majchrzak. Mistrzami Polski w tenisie zostali Karol Filar i Weronika Falkowska. Filar pokonał Doriana Juszczaka 2-6, 6-2 i 6-1. Falkowska wygrała z Martyną Kubką 6-2 i 6-3. W grze podwójnej w Stalowej Woli złote medale zdobyli Falkowska z Darią Kuczer oraz Kacper Szymkowiak i Szymon Walków. Reprezentanci Polski w siatkówce myślami są już przy turniejach finałowych Ligi Narodów. Tymczasem siatkarze Studenci awansowali do strefy medalowej trwającej w Niemczech Uniwersjady. Nasi akademicy pokonali w ćwierćfinale Tajwan 3-1 i o finał zagrają z Japonią, ale to jutro o 20. A dziś o 19 w Niepołomicach pierwszoligowe starcie zamykające pierwszą kolejkę. Piłkarze Puszczy zagrają z Ruchem Chorzów. Wieczorem oraz w nocy deszczowo i burzowo, najpierw na zachodzie, potem również w centrum i na wschodzie. Miejscami może popadać grad i ten front trochę Polskę ochłodzi jutro do 27 stopni, ale miejscami nadal będzie deszczowo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 17.08. Kłaniamy się w składzie Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Michał Jędrkowiak. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. O cenach owoców mówiliśmy przed serwisem. Czy drogo, czy niedrogo? I pan Piotr w tej sprawie zadzwonił pod 22 i 7 trójek. Każdy, kto twierdzi, że płody rolne są drogie, idąc na targ, proponuje, żeby sam się za to wziął, zaczął produkować, zaczął hodować, siać, zbierać. Wtedy dopiero zobaczy i doceni, ile pracy trudnej i niełatwej trzeba włożyć, żeby te płody rolne wyhodować. Ja kiedyś próbowałem z rzeżuchą. Rzeżucha mi się udała, ale niestety nic poza tym. Pomidorki marnie skończyły na balkonie. 22 i 7 trójek, jeśli chodzi o ceny owoców, ale również o płatne staże. Ministerstwo Pracy chce ukrócić tę praktykę, chce, żeby wszystkie staże były płatne. Jeśli Państwo jakieś przygody związane ze stażami mieli, to zachęcam. 22 i 7 trójek w tej, ale w każdej innej sprawie również chętnie telefon przyjmiemy i porozmawiamy. Praca to nie hobby, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i zapowiada koniec darmowych staży. Brzmi dobrze, ale czy to rzeczywiście zmieni rynek pracy i czy na pewno na korzyść? I czy płacenie za staż to dalej luksus, czy po prostu obowiązek i uczciwość, elementarna uczciwość pracodawcy? Karolina Gonet szukała odpowiedzi na te pytania. W Polsce staż to wciąż synonim darmowej pracy? Niestety często tak. Bezpłatne staże wciąż się zdarzają, zwłaszcza w małych firmach i organizacjach. Ale wśród dużych przedsiębiorstw płacenie za staż to już standard. Są różne badania. Są takie, które pokazują, że 90% ofert stażowych, które pojawia się jako ogłoszenia, są raczej płatne. Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, doktor Uniwersytetu Warszawskiego. Z drugiej strony są badania, które cytują politycy, pokazujące, że osoby, które dzisiaj studiują, mają w większości, ale nie przytłaczającej większości, doświadczenie braku płacy w przypadku stażu, który wykonywały w trakcie studiów. I pewnie tu są jakieś problemy z rozróżnieniem tego, czym jest wolontariat, czym jest praktyka, czym jest faktycznie staż. Wydaje mi się, że wśród przedsiębiorstw największych, czyli tych zatrudniających 250 pracowników i więcej, raczej staży darmowych nie ma. Pytanie się zaczyna o to, jak działają i funkcjonują firmy średnie oraz mali i mikroprzedsiębiorcy, którzy może rzeczywiście nie oferują staży płatnych i też pytanie, czy mają taką możliwość. Wśród pracodawców jest większa otwartość na dyskusję na temat tej odpłatności, bo staż wiązałby się z jakimś elementem też wykonywania pracy. Robert Lisicki, ekspert Konfederacji Lewiatan. Natomiast myślę, że kluczowe są dwa aspekty. To jest po pierwsze definicja tego stażu, no i kwestią odpłatności, bo jednak też w ramach stażu, no się typowy staż charakteryzuje się tym, że jednakże nie jest to taka pełna praca porównywalna do tej pracy wykonywanej przez pracowników doświadczonych. Czy rynek to udźwignie? Pracodawcy mogą kręcić nosem, bo płatne staże to wyższe koszty. Dla części przedsiębiorstw, tych najmniejszych, byłoby to zachęcające. zachęta do obchodzenia tych przepisów, bo zakładam, że jak jest małe studio graficzne i ono zatrudnia jakiegoś tam grafika, jego przysposabia do pracy w trakcie studiów, to zakładam, że oni nie mają aż bardzo dużo środków, które mogliby wykorzystać do tego, żeby zapłacić dodatkowe wynagrodzenie. De facto osoba, która będzie kończyła studia, będzie miała brak możliwości zdobycia doświadczenia, czegoś, co jest wymagane do tego, żeby podjąć przyszłą, wymarzoną pracę po ukończonym kierunku studiów. Spodziewam się, że w jakiejś grupie firm, szczególnie tam, gdzie to inicjatywa podjęcia stażu jest inicjatywą ze strony absolwenta, czy to szkoły średniej, czy też studiów wyższych, to w takich przypadkach gdzieś to może być element taki zwiększający ostrożność firmy, czy zniechęcający od tego, żeby w danym przypadku oferować takie staże tym osobom. Pytanie, jakie sobie należy zadać w dzisiejszej sytuacji, to czy coś, co staje się powoli standardem wśród przedsiębiorstw, będzie na pewno działało na korzyść osoby, która wchodzi na rynek pracy w momencie, w którym to będzie obowiązek po stronie pracodawcy. Na pewno jest tak, że dzisiaj zatrudnianie na stażu bez płacy to obciach. Ministerstwo dopiero rusza z pracami nad ustawą. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zmiany wejdą w życie w przyszłym roku. Również od początku przyszłego roku osoby pracujące na umowach zleceniach czy prowadzące działalność gospodarczą będą mogły doliczyć ten czas do stażu pracy, a to oznacza na przykład dłuższy urlop, nie 20, a 26 dni. I te zapowiadane zmiany obejmą nawet 2 miliony Polaków. A tematem zajęła się Karolina Gonet. Trochę na Antyimigranckie nastroje nasiliły się w Stanach, nasiliły się w Europie. Okazuje się, że nasilają się też na Dalekim Wschodzie. Otóż największym zwycięzcą niedzielnych wyborów do japońskiego Senatu jest skrajnie prawicowa antyimigrancka partia Sanseito. Ten temat zainteresował Józefa Niewiarowskiego. W Japonii narastają antyemigranckie nastroje podsycane m.in. przez partię Sanseito. W zeszły weekend partia, która powstała w 2020 roku pod sztandarem fałszywej pandemii i teorii spiskowych, zdobyła rekordowe poparcie. Zawdzięcza je kampanii antyimigranckiej. Sanseito bardzo mocno promowała się w mediach społecznościowych. Doktor Renata Iwicka, japonistka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwłaszcza jeśli chodzi o Kurdów. Wracajcie do swojego kraju. Nie potrzebujemy tutaj barbarzyńców z niebezpiecznymi ideologiami, którzy nie potrafią przestrzegać japońskich zasad. Sanseito wykorzystała obecność Kurdów dla podsycania niechęci do obcokrajowców. Japonia ma bardzo restrykcyjną politykę migracyjną. Migrantów jest mało, a eksperci wskazują, że za mało, bo w kraju brakuje rąk do pracy. Ale kampania Japan First odniosła sukces. Ten populizm prawicowy, on odpowiada w pewien sposób na lęki młodych. Japoński prawicowo-liberalny rząd chwieje się dziś w posadach. Od lat centroprawica nie jest w stanie wyprowadzić kraju z kryzysu ekonomicznego, a skrajnie prawicowe partie, jak w Europie, biorą na sztandary antyglobalizm i tradycyjne etniczne wartości. Myślę, że to troszeczkę taka układanka z puzli. Sara Bojarczuk, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. To jest promowanie migranta jako takie zagrożenie dla kraju, dla bezpieczeństwa, dla naszej tożsamości narodowej, że na pewno jak oni przyjadą, to wszyscy się wymieszamy i wtedy na pewno już nasza tożsamość narodowa straci wartość. Ma to też trochę, wydaje mi się, swoje źródła czy w tej sekularyzacji. Poza tym mamy też do czynienia z dużą falą takiej dezinformacji dotyczącej na przykład przekazów, czy to w mediach, czy to w mediach społecznościowych. I jest jeszcze Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych, który widowiskowo walczy z migrantami, inspiruje kolejne partie polityczne na całym świecie. Hasło Japan First, zainspirowane trumpowskim America First, pozwoliło małej partii z jednym przedstawicielem w Senacie stać się czwartą najważniejszą siłą polityczną w Japonii. Japonia, niby tak daleko, a jednak tak blisko. Józef Niewiarowski tym tematem się zajął za 8 minut 17.30. The golden touch. She's got enough, she's got too much. But I know you wouldn't mind. You could have it all if you wanted. You could have it all if it mattered so much. But then all they know is how to put you down when you're there. They're your friend, but then when you're not around, they say, oh, she's changed. You know what they mean? Well, they mean they're just jealous because they never do the things they wish that they could do so well. The kind of girl, yeah, she's never alone. You leave a thousand messages on her phone.

Będą ogólnopolskie kontrole w magazynach Amazona. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty interweniował u głównego inspektora pracy Marcina Staneckiego w sprawie tragicznej śmierci 48-letniego pracownika firmy w Sosnowcu. Mężczyzna szedł korytarzem i w pewnym momencie się przewrócił. Zatrudnieni alarmowali, że wielu pracowników działu, w którym pracował, zmarły. Podczas trwającej około 10 godzin zmiany pokonuje nawet 30 kilometrów. Niemcy przekażą Ukrainie dwa Patrioty ze swoich zasobów. Później do Niemiec trafią zastępcze zestawy tej broni, kupione w USA, poinformował minister obrony Boris Pistorius na zebraniu online grupy kontaktowej do spraw Ukrainy. Bundeswehra przekazała dotychczas Kijowowi 3 spośród 12 posiadanych systemów obrony przeciwrakietowej Patriot. Pełny serwis Trójki o 18:00. Wieczór i noc z deszczem i burzami, jutro chłodniej niż dzisiaj do 27 stopni, raczej pochmurno, miejscami może jeszcze popadać deszcz, a gdzieniegdzie możliwe burze. 17.31. Ileż to już pakietów sankcji nałożono na Rosję? Dużo, bardzo dużo. Ostatni, 18, jest rzekomo jednym z najsurowszych pakietów od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ale co właściwie wynika z tego, że Unia Europejska czy Stany Zjednoczone nakładają te sankcje na Rosję? Wojna trwa, Rosja cały czas atakuje, w Ukrainie giną ludzie. O skuteczności sankcji porozmawiamy o godzinie 17.40 w Pulsie Trójki, a żeby być precyzyjny, z gośćmi porozmawia Monika Suszek. To już za kilka minut. A tymczasem Kult i piosenka Piloci. Pracujesz bez ustępu. Jesteśmy na półmetku wakacji, no może chwilę przed półmetkiem. Już się człowiek mały zdążył przyzwyczaić do wolnego i chyba nawet zdążył się trochę znudzić. Co tu robić? Różne fajne rzeczy. Teraz się zajmuję właściwie moimi sprawami. Niezbyt się bawię z dzieciakami. Leżę i o czymś sobie myślę. I to jest bardzo dobry plan. O tym, co dzieci robią w wakacje i co robią rodzice, którzy z tymi dziećmi nie mają co zrobić, bo pracują, a na lato w mieście na przykład dzieci się nie załapały, albo przedszkole czy szkoła, w którym było miejsce, jest zbyt daleko. Potem powiemy Państwu po godzinie 18. Teraz 17.35, za chwilę Puls Trójki. Siedemnasta 40 się zbliża, a to oznacza, że czas na Puls Trójki i Monika Suszek. Dzień dobry. Puls Trójki. Unia Europejska przyjęła 18 pakiet sankcji wobec Rosji, uznany za jeden z najsurowszych od początku wojny w Ukrainie. A jakie są realne skutki tych sankcji dla Rosji i czy mogą one zmusić na przykład do zmiany polityki? A może raczej też pogłębią kryzys gospodarczy w Europie. O tym porozmawiam z moimi ekspertami. Witam panią Iwonę Wiśniewską, Zespół Rosyjski Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami pan Bartłomiej Kot, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego. Dzień dobry. Witam panią, witam państwa. Trochę zajęło to czasu, ale już jest ten 18 pakiet sankcji. Słowacja długo się opierała, też blokowała ten pakiet. A co ten pakiet nam daje? O czym on mówi? Pani Iwono, od pani zacznijmy. No jest to przede wszystkim uderzenie w dochody eksportowe Rosji, natomiast z lekkim opóźnieniem, tak, bo obniżenie pułapu cenowego na rosyjską ropę to dopiero będzie wrzesień, a zakaz importu produktów naftowych przetworzonych z rosyjskiej ropy w Indiach, w Turcji dopiero na początku, w styczniu przyszłego roku. Natomiast no, w zależności od tego, jak będziemy wdrażać, bo sam pakiet to jest dopiero dokument, najważniejsze jest to, jak te dokumenty są wdrażane. Więc jeśli będzie wdrażany zgodnie z literą tego dokumentu, to rzeczywiście on uderza w ten sektor przetwórczy tych odbiorców, największych odbiorców, zwłaszcza Indii, rosyjskiej ropy surowej, więc nie wiem, zobaczymy, może się okazać, że ten eksport rosyjski spadnie. Chociaż widać w ogóle w ostatnich miesiącach, że ten eksport rosyjski ropy spada. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen tak stwierdziła, że uderzamy w samo serce rosyjskiej machiny wojennej. Czy to, od razu rodzi pytania, czy to wystarczy, żeby Rosja zaprzestała zabijania ludzi w Ukrainie, panie Bartłomieju? Rosja ma oczywiście zdolność przystosowywania się do tych sankcji. Jednak mamy do czynienia tu już z 18 pakietem. Przede wszystkim trzeba przyznać, że jednak jest to pewien sukces polityczny po stronie Komisji Europejskiej, że rzeczywiście udało się ten 18 pakiet przyjąć. Jak wiemy, wdrażanie tych pakietów sankcyjnych jest w dużej mierze oparte o solidarność państw europejskich, o to, że podejmują te decyzje razem. No i oczywiście z każdym kolejnym pakietem jest to coraz trudniejsze, nie tylko i wyłącznie ze względu na to, że poszczególne państwa starają się wykorzystać te negocjacje także dla wzmocnienia swojej własnej pozycji, niekoniecznie związanej bezpośrednio z wojną w Ukrainie, ale także dlatego, że no jednak koszty dla gospodarki europejskiej także oczywiście są. Ale tak samo jak i Rosja jest w stanie przystosowywać się do poszczególnych nowych pakietów sankcyjnych, tak i gospodarka europejska w dużej mierze dzisiaj jest już w innym miejscu niż była na początku wojny w Ukrainie. Nam też się udało oderwać od zależności od rosyjskich surowców. Jeżeli popatrzymy na to z takiego punktu widzenia, to można powiedzieć, że wszystkie te 18 pakietów to jest jakiś sukces. My jesteśmy coraz mniej uzależnieni tak naprawdę od Rosji i coraz mniej podatni na potencjalny szantaż rosyjski, nawet gdyby ta wojna miała się dzisiaj zakończyć. Pewnie gdzieś w głowach nas tutaj, odbiorców, nie analityków, pojawia się takie myślenie, no dobrze, ale czy są możliwe tak skuteczne sankcje, aby ta machina wojenna w ogóle przestała istnieć? Ja tylko przypomnę cele sankcji. Sankcje były jakby częścią całościowej odpowiedzi Zachodu na rosyjską agresję. Głównym elementem tych sankcji, tej odpowiedzi, to było wsparcie Ukrainy. Militarne przede wszystkim. Sankcje oczywiście były potrzebne, ponieważ państwa zachodnie nie były gotowe włączyć się w tą wojnę. Mogły odpowiedzieć dyplomatycznie, potępić, albo odpowiedzieć ostatni instrument, jaki miały, czyli sankcje gospodarcze. I te sankcje gospodarcze właśnie wprowadzili. I to są jedne z takich najostrzejszych sankcji, jakie koalicja zachodnia wprowadzała wobec innych państw, tak? Więc ta odpowiedź na możliwości, które państwa zachodnie miały, one są dość silne. Natomiast najważniejsze oczywiście jest to, co dzieje się na polu bitwy. I to nie sankcje doprowadzą do tego, że Putin powie pas, tylko oczywiście osłabienie rosyjskiej gospodarki ma znaczenie. Natomiast tutaj Kreml ma całkowitą kontrolę w tym momencie nad Rosją, nad rosyjskim społeczeństwem, więc może zabierać obywatelom pieniądze, co się zresztą dzieje, i je przekierowywać na cele wojenne bez konsekwencji i bez utraty władzy. W związku z tym jakby to zatrzymanie tej wojny, mimo tego, że ta gospodarka rosyjska odczuwa te sankcje, one są coraz bardziej skuteczne i coraz bardziej nawet i destabilizują budżet rosyjski, bo widzimy, zwłaszcza w pierwszej połowie tego roku, problemy z dochodami budżetowymi, nie są wystarczające, żeby tą wojnę zatrzymać. Bo rozumiem tutaj, że sankcje, przepraszam, że wojna jest to pewien model biznesowy, który pojawił się w Rosji i on jest realizowany. Zdecydowanie. No, czy jest grupa ludzi wokół Władimira Putina, która korzysta na tej wojnie i są w zasadzie przede wszystkim finansowymi beneficjentami, a przede wszystkim wojna pozwala na utrzymanie tej władzy w rękach Putina. Totalne restrykcje, ale przede wszystkim represje wobec społeczeństwa i wobec biznesu, co powoduje, że proces nacjonalizacji, który obserwujemy w zasadzie od początku inwazji tej pełnoskalowej na Ukrainę, on się rozkręca, a mimo tego nie mamy protestów. protestów, nawet duży biznes nie jest w stanie przeciwstawić się Władimirowi Putinowi. Panie Bartłomieju, jak pan się odniesie też do tych słów? Wojna, rozumiem, że jest modelem biznesowym, jeżeli chodzi o Rosję i o to, co się tam wewnątrz dzieje, a nie ma szans na to, aby społeczeństwo w jakiś sposób reagowało, czy też biznes reagował. Ja bym popatrzył jeszcze na jeden aspekt tej sprawy. W dużej mierze sankcje albo cła, które mają mieć jakiś efekt sankcyjny, to jest to, co zapowiada też Donald Trump, chociaż też otoczone w czasie dzisiaj. To też jest mechanizm wywierania takiej presji gospodarczej niekoniecznie na samą Rosję, ale także na państwa trzecie, które z Rosją oczywiście handlują tymi surowcami. Poniekąd ja w taki sposób na przykład czytam to, w jaki sposób obecnie Donald Trump się pozycjonuje w stosunku do Rosji. To jest próba podzielenia się odpowiedzialnością za wywieranie presji na Władimira Putina z innymi państwami, głównie z Indiami i Chinami. Wykorzystuje ku temu mechanizmy o charakterze gospodarczym. Więc jeżeli popatrzymy rzeczywiście na to wywieranie presji na Rosję jako powiązane także z aktywnością o charakterze dyplomatycznym, no to rzeczywiście być może w jakiejś długotrwałej perspektywie ma to jakąś, jak w tej szaleństwie jest być może jakaś metoda. Natomiast w żaden sposób nie ogranicza to dzisiaj, jak tutaj rozmawiamy, oczywiście tego ofensywnego charakteru działań rosyjskich na linii frontu. Wróciłabym jeszcze do tego właśnie, co państwo powiedzieli, że ta Rosja, że ta wojna się po prostu Rosji opłaca. Czy to oznacza, że wojna w Ukrainie może trwać wiecznie? No nie, no na nią też trzeba mieć pieniądze, tak? Więc na razie... Czyli może się zakończyć. Te pieniądze na razie są i to, co powiedziałam. Putin drenuje przede wszystkim własne społeczeństwo, a i prywatny biznes. I to są główne źródła dochodów, bo no już problemy z dochodami naftowo-gazowymi są poważne. W pierwszej połowie tego roku te dochody budżetowe były o ponad 15% mniejsze niż przed rokiem. Rząd już musiał zrobić rewizję budżetu na ten rok, tak? Zakładając właśnie przede wszystkim niższe ceny ropy. I to jest poważny problem. Natomiast jak na razie nie mamy żadnych informacji, wręcz wiemy, że rząd mimo tych problemów z dochodami zwiększa wydatki przede wszystkim właśnie na wojnę. Więc ja mam wrażenie, że w tym momencie tutaj jest najważniejszy ten element psychologiczny z perspektywy właśnie Kremla. Putin, jego elita jest przekonana, że to, że co prawda oni mają, są znacznie słabsi niż Zachód, natomiast oni są zdeterminowani i im pieniądze skończą się wolniej niż chęć wsparcia Ukrainy przez Zachód. I to jest dla niego najważniejsze i to jest gra psychologiczna, dlatego w tym momencie ten 18 pakiet, o którym mówimy, jest bardzo ważny, ale gdyby on został poparty działaniami Stanów Zjednoczonych i sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych, myślę, że sytuacja byłaby zupełnie inna. W momencie, kiedy Putin dostaje kolejne 50 dni wolnej ręki w zasadzie, to jest rzeczywiście no, jego sukces psychologiczny i on na tym gra. Ale to oznacza, że Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, też nie rozumie tej gry psychologicznej, o którym tutaj pani Iwona wspomniała, pani Bartłomiej. Czy on po prostu też liczy na to, że w pewien sposób była mowa właśnie o cłach nałożonych na Rosję z takim embargo 50 dni, czy one będą funkcjonowały? Donald Trump nie jest zainteresowany tym, żeby Ukraina wygrała tę wojnę. On nigdy o tym nie powiedział tego wprost. Nawet po tym, jak ogłosił to, że rzeczywiście ma zamiar uderzyć Rosję cłami ostatnio, też powiedział, że on się pozycjonuje na środku, że jest, nie chce, żeby Rosja zabijała ludzi, ale też nie chce, żeby Ukraina atakowała ofensywnie chociażby Moskwę i wprost powiedział, że nadal stara się przybierać pozycję tego mediatora pomiędzy tymi państwami. Wydaje mi się, że to, co zrozumiała ostatnio administracja Donalda Trumpa, to fakt, że Rosja rzeczywiście dzisiaj prowadzi no jakby szeroko zakrojone ofensywne działania, które obniżają mocno morale ukraińskie i rzeczywiście chociażby, jeżeli popatrzymy tutaj na zdolności obronne po stronie Ukrainy, one oczywiście ulegają no, nadwyrężeniu ze względu na to, w jaki sposób Rosja prowadzi swoje działania. To także jest kwestia morale samego społeczeństwa ukraińskiego. Być może jest to aktywność po stronie amerykańskiej mająca na celu trochę zrównoważenie tych dwóch sił, tak żeby nie doszło do jednostronnego przełamania w tej wojnie na rzecz Rosji. Ale tak jak mówię, jestem daleki też od głoszenia takiego poglądu, że administracja Donalda Trumpa dzisiaj robi wszystko, żeby to Ukraina zwyciężyła w tej wojnie. Do tej optyki, która została tutaj przedstawiona, ja bym dodał jeszcze jedną rzecz. Jednak wyczerpywanie zdolności gospodarki ukraińskiej i rosyjskiej, bo obie de facto są mocno nadwyrężone. To jest także gra z czasem, jeżeli chodzi o to, jakie zdolności obronne ma Ukraina. One jednak oparte są nie tylko i wyłącznie na tym, jakiego rodzaju systemy uzbrojenia są przekazywane Ukraińcom przez państwa zachodnie, ale także na zdolnościach po prostu do mobilizacji siły żywej po stronie ukraińskiej. I to jest chyba największy problem dzisiaj, jeżeli chodzi o Ukrainę. No, są odcinki frontu, gdzie na kilometr frontu jest 8 czy 9 żołnierzy po stronie ukraińskiej. To jest konkretny przykład, o którym ostatnio słyszałem. Oczywiście łatwiej jest się zawsze bronić, ale jest także jakaś perspektywa czasowa po stronie ukraińskiej, którą musimy brać pod uwagę, jeżeli chodzi o zapobieganie właśnie przed tym, żeby Rosjanie nie przerwali tego frontu. Czy są jakieś sposoby na to, aby Władimir Putin rozpoczął negocjacje z Ukrainą? Dzisiaj pojawiła się taka informacja, że może dojść do takiego spotkania. Niektórzy analitycy twierdzą, że należałoby po prostu maksymalnie zwiększyć dostawy broni na Ukrainę. Czy to na przykład byłoby jakąś odpowiedzią dla prezydenta? Znaczy, moim zdaniem zdecydowanie. Czy wsparcie, prawdziwe wsparcie silne, militarne Ukrainy, zwiększenie jej możliwości do obrony? Zdecydowanie. Natomiast jak na razie, w tych obecnych warunkach, jakie mamy, Władimir Putin jest gotowy w każdej chwili zakończyć ten konflikt. On już wielokrotnie i jego ekipa wypowiedzieli się, jakie warunki. Kapitulacja Ukrainy. I tylko to jest ten cel, który go jest w stanie zadowolić. I nie widzę jak na razie w tym momencie zmiany retoryki, bo też i my, Zachód, nie przymuszamy go do tego, żeby on musiał zmienić swoje stanowisko. A czy takie zapowiedzi, że może dojść do rozmów, do jakichś negocjacji, do rozmów o pokoju, one są na razie wyssane z palca, czy znowu może być tak, że na takim spotkaniu pojawi się jakiś 15 garnitur z Kremla i na tym będą polegały te informacje? To jest rozmowy, gra, którą Władimir Putin prowadzi z Donaldem Trumpem, ponieważ ma 50 dni, więc musi wykazać, że on coś te 50 robi. Dni zrobił, wykorzystał. Ukraina nie chciała się skapitulować, w związku z tym to nie jego wina, że nie doszło do zakończenia tej wojny. Moim zdaniem, ja to w ten sposób czytam. Znaczy nie spodziewam się jakiejś specjalnej oferty, z którą w piątek pojedzie rosyjska delegacja i gdzieś się posunie w swoich żądaniach. Jeszcze się zapytam, bo pan Bartłomiej Kot trochę zaczął na temat sankcji, które mogą też mieć skutek gospodarczy dla Europy. No właśnie, czy wobec tego kolejne pakiety sankcji, one też no, w pewien sposób uderzają w gospodarkę Europy? Mogą się pojawić różne głosy, jeżeli chodzi o różne gospodarki europejskie. I w jaki sposób można też z tego wybrnąć? Bo wszyscy wiemy, że pokój w Ukrainie jest nam wszystkim bardzo potrzebny. Tak, ale jeżeli popatrzymy rzeczywiście na to, gdzie jesteśmy dzisiaj, jeżeli porównamy to do momentu z rozpoczęcia tej wojny, no jednak nasze uzależnienie od dostaw surowców ze strony Rosji jest w zasadzie obecnie minimalne. Znaczy ono oczywiście gdzieś tam nadal funkcjonuje. Te sankcje są obchodzone także na rzecz niektórych państw europejskich, jeżeli można tak powiedzieć. Natomiast no jednak stopień uzależnienia jest dużo, dużo niższy. Kwestia podtrzymywania tych sankcji też jest dość kluczowa, bo my cały czas nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie o to, w jaki sposób będzie wyglądała ta architektura bezpieczeństwa powojenna. Nawet gdybyśmy uznali, że rzeczywiście, że Ukrainie udaje się obronić suwerenność w stosunku do Rosji, jakiegoś rodzaju straty terytorialne dzisiaj raczej są przez większość osób uznawane za pewnik, No ale walczymy o to głównie tutaj, żeby to zwycięstwo było definiowane przez zdolności Ukrainy do tego, żeby mogła decydować o swojej przyszłości w sposób suwerenny. I otwiera się wówczas ogromne zagadnienie dotyczące tego, jaka będzie ta nowa architektura bezpieczeństwa. O tym pewnie będziemy jeszcze nieraz rozmawiać. Bardzo Państwu dziękuję. Iwona Wiśniewska, Zespół Rosyjski Ośrodek Studiów Wschodnich, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I Bartłomiej Kot, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego. Również dziękuję. Monika Suszek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Automagazyn. Włodzimierz Ziętarski. Często mówię o samochodach osobowych Toyoty, a dzisiaj kilka słów o dostawczakach, bo jest ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego ProAce Max. Jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Szachmat dla VAT w MediaMarkt. Tylko do 21 lipca. Duże AGD i AGD do zabudowy. Wybrane telewizory oraz sandbary. Taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Więcej szczegółów w regulaminie. MediaMarkt. Skoczysz do Carrefoura? Tak, mają czystą promkę. Ręcznik papierowy Jumbo Carrefour. 10,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 26 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Witaj w Pepco. Tu cena robi lato. Ubrania, zabawki, produkty do domu i ogrodu. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz w Pepco w niewiarygodnie niskich cenach. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Dwa tygodnie kuchni. Do niedzieli 3 sierpnia zwracamy 400 zł na kupon w klubie za każde 2000 wydane na kuchnię, meble, armaturę, zlewy, blaty oraz AGD. A do tego pożyczka w 20 ratach 0% od 5000 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 0% w klubie do 5 sierpnia. Regulamin na onejraty.pl. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl.